واذكر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar, kıymetli müminler, geçen cuma günü dersimizde ifade ettiğimiz gibi yine müslümanları, hususen de Türkiye'deki müslümanları çok yakından ilgilendiren gelişmeler bütün yönleriyle devam ediyor. Dünya müslümanlarının takip etmek zorunda olduğu, ancak Türkiye'deki müslümanların ise mutlaka takip etmeye mecbur ve mahkum oldukları gelişmeler, hadiseler, toplantılar, çalışmalar, tertipler ve çeşit çeşit oyunlar, tuzaklar alabildiğine devam edip gidiyor. Bu olup bitenler karşısında sorumlulukları olanlar, sorumluluk makamında oturanlar, dünyada görülmemiş şekilde hadiselere gafletle bakıyorlar, cehaletle bakıyorlar ve olup bitenleri sokaktaki vatandaş gibi, sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi seyretmekten ibaret kalıyor. Yine bugünkü dersimizde de bu konuları toparlamaya çalışıp okuduğumuz ayet-i ilahiyedeki hikmetleri de tamamlayarak cuma saatimizi değerlendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yine yeryüzündeki Müslümanların içinde bulunan iyiler hürmetine, sabiler hürmetine, Allah'ın rahmetini çeken Allah dostları hürmetine, alemi İslam'a bir an evvel birleşip bütünleşip yeryüzünde varlıklarını ve hakimiyetlerini ortaya koyacak bir kudrete ulaşmasını nasip eylesin inşallah. Fezkürûni ezkürküm maddesini geçen hafta arz etmeye çalışmıştık. Doğrudan doğruya Rabbi Rahim Zülcelal, beni zikrediniz. Fezkürûni Arapça, beni zikrediniz buyuruyor. Yani bizzat bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nefesimiz çıktığı müddetçe, soluk alıp verdiğimiz müddetçe, ayakta olduğumuz, hayatta olduğumuz müddetçe, hangi hal içinde olursak olalım, hangi şartlarda olursak olalım, ne gibi sıkıntılarda vesair hallerde olursak olalım, fezkürûni mutlak manada, beni zikredin buyuruyor. Beni dilinizden düşürmeyin. Beni kalbinizden, gönlünüzden, dilinizden düşürmeyin. Her meselede, her davada, her sevdada beni öne alın. Benden evvel bir şeye bakmayın. Aman ya Rabbi. Beni her şeyin, çünkü her şeyi, varlıkları, mahlukları, eşyaları, maddeleri, alıp verdiğiniz nefesleri, oksijeni size veren benim, ikram eden benim, size ihsan eden benim, benden evvel ve benden daha önemli kimse yok ki onu zikredesiniz deniyor. Fezkürûni. Bakın ne kadar mana var, ne kadar mana var. Onun için mesela cuma namazıyla alakalı ayet-i kerimede de bu kelime geçiyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, müminler, müslümanlar. İza nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü nida edildiği zaman, çağrıldığınız zaman, davet edildiğiniz zaman fes'av ila zikrillah. Bakın. Allah'ı zikretmeye koşun. Fes'av, sa'i kelimesi koşmak, yürümek anlamına geliyor. Cuma günü camiye çağrıldığınız, davet edildiğiniz, nida edildiğiniz zaman cuma namazına koşun demiyor. Fes'av ila zikrillah, zikrullah'a koşun diyor. Bak zikrullah kelimesi var burada. Bu kelimeler Allah tarafından konmuştur. Allah da bir kelimeyi bir yere koydu mu hikmeti var. Fes'av ila salatil cum'a, cuma namazını kılmaya koşun demiyor. Fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikretmeye koşun. Zikrullah tabiri var. Demek ki cuma gününün sadece cuma namazı kılmakla değil, daha birçok hikmetlerle, hükümlerle alakası var. Cuma gününün hayrı var, bereketi var. Büyük camiler, cemaatler, içtimalar, konuşmalar, vaazlar, sohbetler, çalışmalar, haftanın muhasebesi yapılıyor. Hepsi zikrullah'a dahildir ki koşun zikrullah'a. Fes'av ila zikrillah ayeti bunu ifade ediyor. Fezkürûni, beni mutlak zikredin. Ben, benden evvel, benden önce gönlünüzde kimse olmasın, aklınızda kimse olmasın. Eninde sonunda benim huzuruma geleceksiniz. Arkadaşlarınıza aldanmayın. Atölyenize aldanmayın, fabrikanıza aldanmayın. Azrail geldi mi, ecel geldi mi, ölüm geldi mi, atölyenizden isteseniz de ayrılacaksınız, istemeseniz de ayrılacaksınız. Arkadaşlarınız ne kadar sizi sevse, saysa, hürmet etse, ancak kabir kapısına kadar gelebilirler. Kabir kapısından onlar geri döner, siz benim huzurumda kalırsınız. Fezkürûni, öyleyse beni zikredin. Öyleyse, hadise öyledir. Allah Celle Celaluh'ten evvel insanın kalbini, gönlünü, ruhunu meşgul edecek Allah'tan önce hiçbir şey olamaz. Olmaması icap eder. Çünkü sonunda her şeyin sonu önemlidir. Her şeyin neticesi önemlidir. Neticede Allah'tan başkasının huzuru kalmayacak, ve bütünüyle hayatımızı, yaşayışımızı, dünyamızı, menkul ve gayrimenkul değerlerimizin hesabını hiç kimseye değil, doğrudan doğruya Allah'a vereceğiz. Ve bundan dolayıdır ki fezkuruni, öyleyse zikre değer olan benim. Benden önce, benden evvel hiç kimseye beyninizde, zihninizde, aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde benden evvel diyor Cenab-ı Hak, kimseye yer vermeyin. Aman ya Rabbi. Kur'an böyle söylüyor. Ama yaşadığımız hayat hiç de böyle değil. Eğer Kur'an'ın dediği şu ayet-i kerime yaşansaydı, tatbik edilseydi, şu saatte şu cami ağzına kadar vallahi dolmuş olması lazımdı. Dinimizi öne alıp, hiç olmasa bir cuma günü, cuma sabahı en önce dini bir program, bugün cumadır, Allah adına, Allah yoluna ne yapmam lazım diye, hiç olmazsa cuma günü Müslümanlar dini bir program hazırlaması lazımken, yine kendisini yoğun şekilde işlerin, işçilerin, alımların, satımların, dünyaların, menkullerin, gayrimenkullerin, çeklerin, senedin arasına gömüyor, ne camiden haberi oluyor, ne cemaatten, ne vaazdan, ne sohbetten, ne irşattan ve alabildiğine gafletle akıp gidiyor, hadiselere bakıp gidiyor. Allah-u Teala gafletten uyanmayı cümlemize ikram eylesin. Kardeşler, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, iki siyasi parti hükümet kurmak için veya hükümete devam etmek için anlaşmak üzere iki lider bir araya geliyorlar. Tabii birbirlerine karşı şartları var. Biz senden şunları istiyoruz, ben de senden şunu istiyorum diyecekler, denir, denmesi lazım. Bunca memleketin meseleleri, meşgaleleri, musibetleri, sıkıntıları, sarsıntıları, bin bir türlü boşlukları, yoklukları, kıtlıkları, eksiklikleri varken hükümete devam etmenin şartı olarak adam şunları öne sürüyor. Efendim, ne kadar dinci, İslamcı, kaymakam varsa, vali varsa, emniyet amiri varsa bunları derhal görevden alacaksın diyor. Allah diyen vali olmayacak, Allah diyen peygamber hiçbir kaymakam olmayacak diyor. Adam bunu şart koşuyor. İmam Hatip okulundan mezun olup da kaymakam olanları kaldırıp atacaksın diyor. Bu memlekette Allah'a yer yok diyor, peygambere yer yok, İmam Hatip'e yer yok diyor. Hepiniz de bunları dinliyorsunuz, yani görüyorsunuz, dinliyorsunuz ama düşünmüyorsunuz ne oluyor memleket. Ondan sonra ya Rabbi yardım et, ya Rabbi nasıl yardım edecek Cenab-ı Hak? Kırıkkale valisi toplamış memurlarını, bütün elemanlarını bir konuşma yapıyor, onu video kasete almışlar. Çok büyük tehlike diye. Aşırı dinci, kökten dinci bir vali diye adamın konuşmasını teybe almışlar. Hükümet kurmak için bu valinin derhal tutuk olması lazım diyor. Ne yapmış adam ya? Memurları toplamış konuşuyor, diyor ki arkadaşlar ben Kırıkkale valisiyim. Biz diyor memurlar, amirler, valiler, emniyet müdürleri her şeyden evvel, herkesten evvel Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'a karşı diyor. Bunu vali söylüyor. Önce Allah'a karşı sorumluyuz, sonra diyor devlete karşı sorumluyuz. Allah'tan evvel bir şey olmaz diyor. Aman ne tehlikeli bir vali. Bunu derhal görevden alıp tutuklamak lazımdır diyor. Memleket bu halde. Allah'tan bir şey istemeye hakkınız yoktur. durumda, bu tutumda, bu hengamede Allah'tan isteyeceğiniz bir şey yoktur. İşte buyurun bakın. Allah Celle Celaluhu fezkürûni, her makamda, her mekanda, her meselede evvela beni zikredin, Allah deyin dediği halde Allah diyen valileri, Allah diyen kaymakamları alacaksın, atacaksın diye protokolle şart koşuyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, aklın duracak neredeyse. Fezkürûni, beni zikirde benden önce kimse olmasın. Size hayatı veren benim, size dünyayı, dünyada nefes almayı, dünyadan haz almayı, lezzet almayı veren benim. Ellezî halakal mevte vel hayate, hayatı veren benim, ölümü yaratan benim, sizi dünyaya getiren benim. Hiç kimse kendi kafasıyla dünyaya gelemez. Hiç kimse fabrikadan otomobil sipariş eder gibi hayata sipariş edemez. Keyfine göre gelemez, zevkine göre gelemez. Sizi hayata getiren de benim, hayattan götüren de benim diyor Allah-u Teala. Fezkürûni. Öyleyse beni zikret. Kardeşler, buradaki zikir kelimesi, ez-zikrü, zikir kelimesi çok önemli bir kelime. Kur'an'da en çok tekrarlanan kelimelerden birisi. Zikir, zikir, zikir. Ama hemen akla gelen, en evvel akla gelen zikir, İşte eline tesbihi alıp, eline tesbihi alıp, daha ziyade bir takım tarikatlerde eline tesbihi alıp, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, hani 70.000 defa. Bunu böyle söyleyip tekrarlamak anlamına, ilk akla gelen bu. Ondan sonra illallah, illallah, illallah, belki o da 70.000. Ondan sonra Allah, Allah, Allah, Allah, o da 70.000. Ondan sonra hu, hu, hu, hu, o da 70.000. Hani zikir deyince halkın aklında, cemaat-i müsliminin birdenbire gözünün önünde dalgalanan, manalanan şekil bundan ibaret olduğu anlaşılıyor. Lakin değil. Fezkürûni, beni zikredin dediği zaman Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, buradaki zikir kelimesini çok yakın bir alakayla tespit etmek lazım. Zikir. Şimdi Allah'ı zikredeceğiz. Nasıl zikredeceğiz? Allah'ı nasıl zikredeceğimizi şu anda peygamber yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 küsur yıl evvel dünyalarını değişmişler. Ebedi aleme intikal etmişler. Ondan sonra başka bir peygamber de gelmeyeceği kesin olarak haber verilmiş. Ashab-ı kiram yok. Tabiin-i kiram yok. Biz çok uzaktan bakıyoruz hadiseye. Allah-u Teala'yı nasıl zikredeceğimizi şu anda, şu dünyada, şu şartlarda bize en sağlam, hatasız, eksiksiz, yanlışsız, en isabetli şekilde Allah'ı nasıl zikredeceğimizi bize gösteren bir kaynak var mı yok mu? İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın, çünkü Kur'an nedir? Allah'ı tanıtan kitaptır. Nasıl ki satın aldığınız her elektronik cihazın, çamaşır makinesinin, efendim elektrikli süpürgenin, bulaşık makinesinin, ambalajının içinden açtığınız zaman bir kitap çıkıyor, kılavuz kitap. O kitabın vazifesi nedir? O satın aldığınız cihazı size tanıtıyor. Tanıtıyor. Tanıtım kitabıdır. Çalıştırmak için nereden başlarsın, nereden ararsın, nereden takarsın? Nasıl ki o cihazı, o kitap tanıtıyorsa, yeryüzünde Allah'ı insanlara tanıtan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı bilmedikçe, Kur'an'ı tanımadıkça kimse Allah'ı tanıdığını iddia edemez. Kur'an'ı okumadıkça, Kur'an'ı anlamadıkça, Kur'an'ı tanımadıkça, açık söylüyorum, Kur'an'ı tanımadıkça, Kur'an kültürüne, Kur'an bilgisine, vahiy bilgisine sahip olmadıkça Allah'ı hakkıyla tanıdığını kimse söyleyemez. Çünkü kitap ortada. Hiçbir şey Allah'ı Kur'an-ı Kerim gibi tanıtamaz. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'in isimlerinin başında, hani Kur'an'ın isimleri var. İşte Kur'an diyor. Mesela Kur'an, Allah'ın kitabının bir ismi de Kur'an'dır. Sadece bu kadar mı? Yok, daha birçok isimleri var. Birçok isimleri var. En çok konuşulan, en çok kullanılan, Kur'an'da en çok geçen isimlerden bir tanesi de, Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Zikir ne demek? Kur'an demektir. Kur'an'ın ismidir. Nerede geçiyor hocam? Kur'an'ı garantiye alan Allah'ın kelamında aynı kelime geçer. İnna nahnu nezzelne zikre. Bakın. Zikri, yani Kur'an-ı Kerim'i biz azimüşşan, Cenab-ı Hak diyor ki zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki Kur'an'ı, orada Kur'an demiyor, zikir diyor. Zikri biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Kıyamete kadar Kur'an'ı, yani zikri muhafaza edecek olan biz diyor Allah-u Teala. Da zikir kelimesi var. Demek ki zikir deyince aklımıza Kur'an'dan evvel bir şey gelmemesi lazım. Ama maalesef eğitilmemişiz. Yanlış eğitilmişiz, eksik eğitilmişiz, hatalı eğitilmişiz veya hiç eğitilmemişiz. Geçen de söyledim, mesela umumiyetle cemaat-i müsliminin, bütün Müslümanların bildiği bir şey var. Hepimiz öyle biliyoruz ama yanlış. Yanlış bilgilendirilmişiz. Kim yapmış bilmiyoruz. Halkın kafasına yerleşmiş. Nedir o? Efendim, ilimden sonra amel gelir. Bak, hepimiz öyle biliyoruz. Hani iman ettin, imandan sonra amel gelir. Evvela iman, sonra siz söyleyin amel. İşte yanlış. Bu yanlış. İmandan sonra amel gelmez. Vallahi gelmez. İmandan sonra ilim gelir, ilim. Çünkü ilim olmadan amel edemezsiniz. Yanlış. Hep yanlış anlatılmış bunlar. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ilk gelen ayet, oku, Rabbinin adıyla oku, İkra, Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min halak, İkra ve Rabbükel ekrem, ellezi alleme bil kalem, kalem, kalem, bak kalem, kalem, okumak, yazmak, kalem, kitap, ilimdir. İlk gelen ayetin oku olması, imandan sonra amel değil, imandan sonra ilim olduğunu ispat ediyor. Namaz kılacaksınız, namaz kılmak için ilim lazım. Namazda, namazın 12 tane farzı var, şartı var. Bir tanesi de kıraat. Hani kıyam, kıraat, rükû, sücud, bunlar namazın farzları. Ne demek kıraat? Doğru ve dürüst bir şekilde tecvid üzere Kur'an'ı Kur'an'daki surelerden yahut Kur'an'daki ayetlerden namaz kılmaya yetecek kadar ayet-i ilahiyeleri yanlışsız ve eksiksiz tecvid üzere okumak namazın farzlarındandır. Kur'an'ı okumasını bilmeyenlerin namazı yoktur. Bakın bak, önce bilgi sonra namaz. İçinizde soruyorum, istisnasız soruyorum, içinizde şimdiye kadar gidip de bir hafız efendinin önünde, bir hoca efendinin önünde, hocam ben namaz kılıyorum, namazın şartlarından birisi de kıraattir, Kur'an okumaktır, zamm-ı suredir Fatiha'dan sonra, acaba ben doğru mu okuyorum, yanlış mı? Şu Fatiha suresini ve ondan sonra elem tere li ilafi erayetellezi inna feyna kulli eyyuhel kafirun inna fe, bütün bu sureleri ben bir sefer okuyayım da beni dinleyin, yanlışım var mı, eksiğim var mı, hatam var mı diye hiç revizyondan, kontrolden geçtiniz mi, geçmediniz mi? İşte mesele burada. Geçmemişseniz böyle bir hafız efendinin, Kur'an ustasının, Kur'an mualliminin kontrolünden geçmediyseniz namazınızdan emin olamazsınız, namazınız olamaz. İlim olacak. Bakın, imandan sonra ilim, amel değil. Amel sonra. Bu yanlışın düzelmesi lazım. Alemi İslam'ın yanlış eğitilmesinden dolayı bugün ilimde geri kalmışlığımızın temelinde bu var. Bak, hem Kur'an ilimlerinde geri kalmışız, hem de teknolojide dünyanın çok gerisindeyiz. Dünyanın çok gerisindeyiz. Allah aşkına, utanması lazım bu memleketi idare edenlerin. Cumhurbaşkanının utanması lazım. Neden? Geçen hafta gördünüz, Güney Koreli iş adamları geldi, İzmit'te bir otomobil fabrikasının temeli atıldı mı, atılmadı mı? Herif gelmiş, bizim yurdumuzda fabrika kuruyor. Nerede Türkiye Cumhuriyeti? Kore dediğiniz, Güney Kore dediğiniz memleket, Adnan Menderes'in zamanında biliyorsunuz, Türkiye'den gönderilen bir tugay, Kore tugayı, Kore'ye gönderilen Türk askerlerinin sayesinde Kunuri savaşlarında düşman çemberini Türk tugayının kırmasından ve parçalamasından sonra Güney Kore ancak 1955 senesinde özgürlüğüne kavuştu. Vallahi Türk askerlerinin sayesinde Güney Kore 1955'te özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştu. 55'ten 95'e kaç sene geçti söyleyin, kaç sene geçmiş? 40 sene sonra kalkındı, yükseldi, sanayileşti, teknolojiyi aldı, Avrupa'ya meydan okurcasına geldi, İstanbul'da en yakında İzmit'te fabrika, otomobil fabrikasının, kendi öz malının fabrikasının temelini atmaya başladı mı, başlamadı mı? Bakın, Türkiye'yi 40 sefer geçti. Güney Kore ve Cumhurbaşkanı temel atma törenine adam utanır be, vallahi utanır. 40 yılda Güney Kore Türkiye'yi 40 sefer kapladı. Güney Koreli iş adamları geliyor, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın gözünün önünde temel atıyor, fabrika temel atıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Cumhuriyet kural kurulalı ne yaptınız? Ne yaptınız? Bu Müslüman millet, bu Türk milleti hesap sormasını bilmiyor. Dünyanın en suskun milleti biz olduk. Kendi seçtiği milletvekiline bile hesap soramayan tek millet biziz. Kendi seçtiği milletvekilinden hesap sormasını bilmeyen tek millet Türk milletidir. Hesap sormasını bilmiyoruz. Avrupa topluluğuna girmek nedir ya? Niye bu kadar aşıksınız? Niye bu kadar teslim olmuşsunuz? Bu yüzden bakın, Papa, Patrik aldı başını gidiyor. Fener Rum Patriği, Lozan anlaşmasına göre, hepiniz biliyorsunuz inşallah, biliyorsunuz diyorum ama hayali söylüyorum, nereden biliyorsunuz? Okuyan yok, araştıran yok. İçinizde Lozan anlaşması ne zaman yapıldı, kaç maddedir? Lozan anlaşmasını kim imzaladı? Bu konuyu araştıran bir Müslüman var mı? Hiç zannetmiyorum. Felaket, vallahi felaket. Nereden bakarsanız felaket. Lozan anlaşmasına göre biliyorsunuz Fener Rum Patriği sadece İstanbul'daki Rumların başıdır. Sadece İstanbul'daki Rum, kaç tane Rum varsa. Şimdi vaktiyle tabii Rumlar fazlaymış. Çeşitli sebeplerle gitmişler, göç etmiş çıkmışlar. Şimdi patrikhaneye kayıtlı kaç tane Rum var İstanbul'da biliyor musunuz? 1800 tane. 1800 tane. Bakın. 2000 tane değil. İstanbul'da patrike bağlı, patrikhaneye bağlı 1800 tane Rum var. Rum, Ortodoks. Bu kadar. İşte patrik de, Patrik Bartolomeo bu 1800 Rum'un başı. Neye göre? Lozan Anlaşması'na göre. Fakat görüyorsunuz, kaç gündür kıyamet kopuyor. Adam ne diyor? Ben Lozan Anlaşması'nı tanımam. Ben diyor, sadece İstanbul'daki 1800 Rum'un başı değil, yeryüzündeki 250 milyon nüfus olan Ortodoksların cihan patrikiyim diyor. Cihan. Cihan patriki. Ekümenik diyorlar. Ekü, Yunanca'da cihan demek. Bütün dünyanın Ortodokslarının başıyım diyor. Ve Türkiye'de farkındaysa çıt çıkmıyor. Kimse bir şey demiyor. Adam Lozan Anlaşması'nı parçalıyor ya. Patrik. Ve devlet olmanın yolunda ilerliyor. Eğer cihan patrikliğini Avrupa Birliği'ne kabul ettirirsek ettirmiş, Amerika kabul ediyor. Türkiye'nin sessizliği karşısında bütün Hristiyan dünya Fener Rum patrikliğini ekümenik, yani bütün dünyanın Ortodokslarının başı olarak kabul etmeye başladılar. Bunu kabul ettiğiniz zaman tabi ne yapacak? Aynen İtalya'da, Roma'da biliyorsunuz bir Papa diye birisi var, Papa. Vatikan devleti, devlet o. Din devleti. Her tarafa elçiler gönderiyor. Elçi. Vatikan devletini temsil eden elçiler yolluyor. Vallahi Fener Rum Patriği de aynı oyunu oynuyor. İstanbul'da bir din devleti kuracak ve bütün Ortodoksların başı olarak her ülkeye elçi gönderecek. Ama Avrupa topluluğuna gireceğiz diye ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne kimse ses çıkartmıyor. Aferin der gibi ne yaparsa yapıyor adam. Ne olacak bilmiyoruz. Evvelce biliyorsunuz Lozan Anlaşması'na göre patrik Eyüp Kaymakamı'na bağlıydı. Eyüp Kaymakamı müsaade ederse bir yere gider, müsaade etmese gitmez. Sonra Eyüp Kaymakamlığından aldılar, Fatih Kaymakamlığına verdiler. Yani Fener Rum Patriği hukuken resmen Lozan Anlaşması'na göre Fatih Kaymakamı'na bağlı. Ama nerede? Yunanistan'da gördünüz, 21 fare top atışıyla karşılandı mı, karşılanmadı mı siz söyleyin. Devlet başkanı gibi. Ne patriği ne hali. Ve bütün bunlar seyrediliyor. Sessiz kalınıyor. Türk milleti sessiz kalıyor, hissiz kalıyor, tepkisiz kalıyor. Çık çıkmıyor. Fezkürûni ezkürküm. Her meselede, her davranışınızda, her davanızda, herhangi bir gayret ne olursa olsun Allahu Teala buyurur ki beni zikrediniz. Çünkü ben sizin Rabbinizim, sizi yaratan benim, yaşatan benim, hayatı veren benim, istediğim anda soluğunuzu kesecek olan benim diyor Allahu Teala. Öyleyse Allah'ın bize Allah'ı tanıtan, anlatan en isabetli, en doğru zikir dediğimiz şey Kur'an'dır ki Kur'an'a itibar edin. Kur'an'a itimat edin. Yeryüzünde en çok itibar edilmesi, itimat edilmesi, güven duyulması gereken kitap Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hayatımızı, yaşayışımızı, davranışımızı Allah'ın bu en muteber, en mutemet kitabına göre tanzim edeceğimiz yerde bakın biz nelerle meşgulüz. Nelerle meşgul haldeyiz, nelerle doluyuz, nelerle çeşit çeşit oyunlar ve tuzaklarla karşı karşıyayız. Müslümanlar, biraz tarihe, şöyle iki satırlık tarihe dokunup geçeyim. Tarih, bizim tarihimiz çok zengin. Yeryüzünde üç kıta üzerinde biliyorsunuz Avrupa, Asya, Afrika. O zaman Amerika böyle bir durumda değildi. Avustralya belki bu kadar bilinmiyor. Üç kıta, üç kıta üzerinde 640 sene yeryüzüne hakimiyet sağlamış, yeryüzünün tamamına hükmeden, 640 sene hükmeden dünyada tek millet, siz söyleyin kimdir? Osmanlılardır. Vallahi böyledir. Bunu herkes kabule mecbur. Tarih ortalaşır. Mesela Kanuni dediğimiz Sultan Süleyman, çok hemen geçeceğim, uzatmayacağım. Devletin, Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Süleyman Kanuni ne kadar kaldığını biliyorsunuz. Fasılasız aralık vermeden tek başına 46 sene kalmış devletin başında. 46 sene. Ve onun zamanında dünyada bu üç kıtada hiçbir şekilde savaş olmamış, Müslüm gayrimüslim kimsenin burnu kanamamış. Nizam-ı alem, alemin nizamı temin edilmiş. Ama bakın öyle bir millete dayanıyor ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir Şeyhül İslam'ı var. Şeyhül İslam, adı Ebu Suud, Ebu Suud Efendi, dört mezhebin alimi, tefsir sahibi. Öyle bir Arapça tefsir yazmış ki 400 sene Kahire'de Araplar bu kitabı tefsir olarak ders olarak okumuşlar. İrşadül Akli Selim İlâ Mezayel Kur'an-ı Kerim adında 8 cilt Arap aleminin 400 sene talebelerine okuttuğu tefsir kitabı. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. Kanuni'nin Şeyhülislamı bu. 36 sene aralıksız Şeyhülislam olarak kalmış. Tarihçiler diyor ki, kitaplar var elimiz okuyoruz. Süleymaniye Camisi'nde sabah namazlarını ekseriyetle Şeyhülislam müfessir Ebu Suud Efendi kıldırırdı. Sabah namazını Şeyhülislam kıldırıyor. Süleymaniye Camisi'nde sabah namazını Şeyhülislam'ın, bu büyük allamenin, bu büyük alimin arkasında sabah namazını kılmak için İstanbul halkı yarışırdı. Yarışmaya girerlerdi. Öyle ki İstanbul'un en kenar, en uzak semti olan Sarıyer'de, Sarıyer'i biliyorsunuz, Sarıyer'deki Müslümanlar yatsı namazını kıldıktan sonra hiç yatmadan yürüye yürüye sabah namazını Süleymaniye'de kılmak için namaza yetişmeye çalışırlar, hiç gece uyku uyumazlardı diyor. Ve sabah namazını Süleymaniye'de Şeyhülislam'ın arkasında 16 bin Müslüman tek başına kılardı. Camilere gösterilen rağbete bakın. 16 bin Müslüman yatsı namazını Sarıyer'de kılıp da hiç uyumadan sabaha kadar yürüyerek camiye gelen cemaate bakın. Bir de ezana 5 dakika kala cuma namazına şu camiye gelen cemaate, buna cemaat denmez. Mümkün değil. Cemaat demek mümkün değil. Öyle bir ecdadın torunlarının haline bakın Allah aşkına. İşte Bosna'da camiler aynen böyle bir ıssız, 90 yaşında bir Bosnalı ihtiyarla görüştüm, 500 evlerde. Dedim ki başınıza gelen nedir ya, siz Müslüman değil miydiniz? Müslümandık ama hocam diyor, vallahi kasabalarda diyor, köylerde cuma namazı için 3 tane erkek bulamazdık ki cuma namazını kılalım, camiler kapalı kalmıştı diyor. Ne oldu? Sırplar geldi, şu anda tespit edebildiğimiz kadarıyla Bosna'da 1600 cami yerle bir olmuştur. Camileri yıktılar. Sorumlusu oranın Müslümanlarıdır. Issız koydular, cansız koydular, donup boşalmadılar, camileri işletmediler. Camilere sadece ölüleri geldi, hayatta gelmediler. Ama bakın ne hale geldi. Bugün bakıyorum şimdi, Patrik'in peşinden koşanlar var. Memleketin en zengininin oğlu. En zengininin, memleketin kaymağını yiyenlerin çocukları, görüyorsunuz kimin peşinden koşuyor? Patrik'in. Hayatta Patrik'in peşinde koşanlar, öldüğü zaman nereye gelecekler siz söyleyin. Camiye gelecekler. Semtine yaklaşmadığı camiden ölüsü kalkacak. Hayattayken Patrikhanenin, hayattayken Patrik'in elini öpenler, öldüğü zaman hocanın önüne gelecek, cehennemin dibine gelsinler. Müslüman din alimlerinin semtinden geçmeyenler, sarıklı İslam ulemasının semtinden geçmeyenler, kara kara cübbeli, sakalı kucağında, Patriklerin ellerini öpen bedbahlar, hayasızlar, imansızlar. Görelim bakalım akıbetiniz ne olacak? Görelim bakalım sonumuz ne olacak? Memleketin servetini, şöhretini taşıyanlar, Patrik'in etrafında şöhret arıyorlar. Patrikhanenin etrafında izzet ve şeref arıyorlar. Şeref Allah'ın katındadır. Şeref İslam'dadır. İslam'ın dışında vallahi şeref yoktur. Fezkürûni ezkürküm ayet-i kerimesi çok geniş. Çok ihatalı, çok tefsir isteyen, çok muazzam manaları olan bir kelimedir. İşte cuma saati doldu, ezan yaklaştı. Yine bitiremedik. Fezkürûni ezkürküm. Benim kitabımı öne alın. Kitabımı hayatınıza hakim kılın ki ezkürküm, ben de sizi hayata hakim kılayım. Hayatı size veren benim, hakimiyeti de size vereyim. Bugün alemi İslam niye yeryüzüne hakimiyetini sağlayamıyor? Bakın işte, Türkiye'deki hakimiyet mesela, hakimiyet milletindir. Ya nerede milletin be kardeşim? Milletin haline bak. 12 milyon işsiz, et bulamıyor, süt bulamıyor, perişan, vallahi söylemekte bir kusur görmüyorum. Malumatınız olsun diye söylüyorum. 3 tane sevdiğim, saydığım pırıl pırıl, namuslu, dürüst 3 tane devlet memuru, beni ayrı ayrı arayarak, hocam kış geliyor, küçük çocuklarımız var, vallahi 6,5 milyon lira maaş alıyorum, kömür almama imkan yok, ne olursun bizim kömürümüzü sen bu sene temin et diye ağlıya ağlıya yanıma geldiler. Allah şahit, aynen ben şahidim. Kömür alamıyor adam ya. Devlet memuru bu. Millet bu hale gelmiştir. Geçen bir kardeşimiz anlatıyor, aynen şahit olduğunu kasem ile ifade ediyor. Kasapta oturuyordum diyor hocam. Bir çocuk geldi diyor, ortaokul talebeleri seviyesinde bir çocuk geldi. Kasabın yanına yaklaştı, dedi ki diyor kasap amca, biraz evvel misafirimiz gelmişti, annem göndermiş, gelmiş senden 250 gram et almıştım. Şimdi ise misafirimiz yemeğe kalmadı gitti, o eti geri getirdim, benim paramı verir misin diye ağlamaya başladı diyor. Bunlar yaşanan hadiseler. Müslümanlar, ben burada hikaye anlatmıyorum. Biz milletin içindeyiz, cemaatin arasındayım, halkın içindeyim, din görevlisiyim. Hepsinden haberimiz var. Millet kan ağlıyor, millet kan ağlıyor. Ama dünyanın en sessiz milletiniz, kuzu kuzu bizi istedikleri gibi götürüyorlar. Bu da ayrı bir dava. Allah-u Teala İslam açısından uyanmayı, İslam'ın rengine boyanmayı bize nasip eylesin inşallah. Hayatımıza İslam'ı hakim kılmadıkça korkuyorum patrikhane hakim olacak. Hristiyanlar çok çalışıyor, korkunç çalışıyor. Hem dini açıdan çalışıyor, hem dünyevi açıdan çalışıyor. İlim ellerinde, teknik ellerinde, matematik ellerinde, kimya ellerinde, fizik ellerinde, atom ellerinde, nükleer enerji ellerinde. O sahte İncil ellerinde, papalar önde, patrikler önde, dolu düzgün gidiyorlar. Müslümanlar perişan. Çok çalışmamız lazım. Hem dinimize hem dünyamıza çok çalışmamız lazım. Bizim bayram yapacak zamanımız yok. Bizim piknik yapacak zamanımız yok. Bizim top oynayacak zamanımız yok. Bizim sahnelerde pop söylemeye zamanımız yok. Çalışmaktan başka bir şey yapmamamız lazım. Ama görüyorsunuz memlekette, bütün memleketin şöhreti, şehveti, serveti iki sınıfa gidiyor. İki sınıf. Bütün gençlik iki istikamete gidiyor. Rağbet ona, alaka o iki şeye, ilgi o iki şeye. Nedir bunlar? Birisi pop, birisi pop. Popun peşinde adam. Yahut pop dedikleri bir müzik türü var. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırlayan pop söylüyor. Stadyuma fırlayan top oynuyor. Bütün gözler oraya, dikkatler oraya, servetler oraya. Geçen cuma anlattım. Bir futbolcuyu o gün anlatıyorlar. Sahaya çıkıp da 90 dakika top koşturuyorlar malum. Topun peşinden koşuyorlar. O futbolcuya senelik ödenen transfer parasını oynadığı oyunların dakikasına bölüyorsunuz. Dakikada ne kadar para alıyor biliyor musunuz? 18 milyon. Şu rağbete bakın. Daha Allah niçin rahmet etsin size? Ayak altında debelenen topa bu kadar rağbet gösteren millete Allah niçin rahmet etsin bilemiyorum. Geçen gün yine bu pop dedikleri müzik söyleyenlerden birisi bir vilayette, çoğunuz takip etmişsinizdir, 1,5 saat sahnede topladığı, zıpladığı demir, eskiden tımarhaneye konurdu böyle adamlar. Vallahi tımarhaneye konurdu böyle adamlar. Kalçasını kepazeli anlatmak ayıp. 1,5 saat sahnede bağırdı, böğürdü, çığırdı, hopladı, zıpladı. Aldığı para ne kadar biliyor musun? 1,5 milyar. Böyle memleket olmaz. Böyle memleket olmaz. İlim adamlarına, ilim sahiplerine böyle rağbet gösterilmeyen, topun ve popun peşinde koşulan bir ülke Allah'tan bir şey isteyemez. Allah-u Teala ülkeyi, ülkenin insanlarını yeniden İslam'a tevcih eylesin inşallah. Kardeşler, geçen cuma yanlış anlaşıldığını zannettiğim bir husus var. Onu kısaca açıklayayım. Ezan okunuyor, bitiyor. Ben de uzatmayayım çünkü uzatılması halinde sıkıntılar peydahlanıyor. İşçi, işveren, müşteri, bankaya gidecek olanlar, bankadan kendisine bir sürü sıkıntı. Bunu anlatmaya gerek yok. Uzatmak doğru değil. Hutbeyi de uzatmayacağız, kürsüyü de. Ne yapalım? Zaruretler bizi bağlıyor. Yoksa bana kalsa da akşama kadar anlatırım bu işleri. Fakat mümkün değil. Yanlış anlaşıldığı kanaatinde olduğum şey şudur. Geçen cuma dedim ki, bazı kardeşlerimiz amenna, bağrımıza basarız. Kendilerine sarık sarmak suretiyle, cübbe giymek suretiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu tutuma, bu duruma kimsenin bir şey demeye hakkı yok. İsteyen istediği gibi giyinebilir, gezebilir, dolaşabilir. Hiç kimsenin bu ortamda insan hakları açısından, İslam hakları açısından vallahi bir şey söylemeye hakları yoktur. Üstelik sarık olsun, cübbe olsun, hiç şüphesiz ki ulemamızın, tarihimizin, İslami hayatımızın numuneleri, örnekleri, gözdeleridir. Hiçbir Müslüman tarığın aleyhine konuşamaz. Çünkü bize dinimizi öğretenler, dinimizi bugünlere getirenler hep sarıklıydı. Gidin Osmanlı kabristanlarını gezin, kabristan mezarlıkları, bazı mezar taşlarının başında aynen şu sarığı görür müsünüz, görmez misiniz? Mezar taşları bile sarıklıdır. Şeyhülislam'dır, fetva veren bir makamın insanıdır, alimdir, müderristir, şeyh'tir, İslam'ın önde gelen insanlarıdır. Sarığın aleyhinde bulunmak vallahi mümkün değildir. Aman ha, öyle bir şey anlaşılmasın, anlatılmasın, sataşılmasın. Cübbe de hakeza. Bütün tarihimiz bunların şanıyla dolu. Bütün hayatımız, sarıklı mücahitlerimiz, Kurtuluş Savaşları'nda, efendim Kosova Meydan Muharebelerinde, bütün dünyanın her tarafındaki zaferlerimizde, savaşlarımızda sarıklı ulemanın rolü birinci sıradadır. Ancak ben diyorum ki, yanlış anlaşılan taraf budur. Hala o tarihten gelen, tarihten kalan bir anlayışla bizim Müslümanlarımız, Türkiye Müslümanlarını kastediyorum, başkasını bilmiyorum. Sarıklı bir adam gördüğü zaman ulemadan, alimlerden olduğunu zannediyor mu, etmiyor mu, siz söyleyin. Bu adam ulemadandır diyor. Vallahi alem böyledir. Tamam, çok güzel bir şey, mükemmel bir şey. O zaman ne yapmak lazım? Sarık ve cübbe giyecek olan kardeşlerimizin en azından farz-ı ayın olan ilimleri mutlaka bilmesi lazım. Efendi sen sarıklı alimlerdensin, bana İslam'ı anlat diye sana gelip sokulup da bir şey sorar da sen de anlatamazsan işte yandın gitti, mahvoldun gitti. Bunu söylemeye çalıştım. Yoksa sarığın kurbanıyım, cübbenin kurbanıyım, sarıklı mücahitlerin torunlarıyız, sarıklı zevatın, ulemanın ellerini ayaklarını öpmekteyiz. Hala öyledir. Hala bu kanaatimiz, inancımız değişmemiştir. Ancak daha yetenekli, daha ilimle, daha okumayla, daha tedbirle, daha temkinle, madem ki böyle bir halimiz vardır, toplumda yerimizi belirtmemiz lazım. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı İslam'dan zevk alan ve bu zevki yaşayan müminler sınıfına ilhak eylesin. Haftaya devam etmek üzere Rabb-i Rahim-i Zülcelal rızasından, rahmetinden, seyitinden, bereketinden bizleri ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.